Insel milkom jina slim buħħġar nistidinkom mal edizzjoni oħra tal-program Kullana Kulturali, sensila li etħares lejn l-Enċiklopedija Maltija e publikata mill-publikazzjoni PIN. Illum ħanitkellmu dwar il-ktieb numru 63 li iġib it-titlu Il-Presepju fil-Miliet Malti. Ukoll tal-awtur Joseph Muscat li jifforma parti mill-Kullana Kulturali. Dr. Charles Briffa, l-editur ġenerali tas-sensiela, ila għana mal-awtur li ħajtkellem dwar il-ktieb tiegħu. Nissimgħu din l-intervista. Għal darb'oħra, illum reġa' għandna il-Joseph Muscat biex nitkellmu fuq ir-raba' ktieb tiegħu, però did-darba sa mhux Samorru no, mu maħni samorru no, mu ġo, darba, s-noqdu għall-irdos tal-miliet. Il-ktieb huwa il-presepju fil-miliet Malti. U jiena hawnhekk ġbidni l-kelma fil-miliet Malti. Ġo, għaliex il-miliet Malti? Ma' xadi, għax nistaqt indaħħal il-background ukoll. Użanz li għandhom x'jaqsum magħna l-Maltin. Jiena tal-mużew, nistaqt indaħħal il-mużew ukoll. Il-mużew bħala soċjetà Don Giorgio. Daħlu ħadem ħafna għal-presepju Malti. Għaw semmejtu, taf li dunġoċ kellu l-presepju tiju u kol, u semmejtu, u kutajtu. Għadu jazisti? Ejda, zgur, għadu jazisti, u ġibti r-ritratti tiju. Għasa storiku, s-sada. Għasa storiku, ja, zgur, għax għandu pastur, għandu mezzena zgur fuq. Rritna id-dakina, daħat naqra proċessjoni tal-miliet, dan kollu jaġen il-miliet Malti. U l-presepju fil-miliet Malti, il-ġeneoloġija tal-presepju ġibta Napletans għalli u għahna. Imma aħna l-Maltin x'kenna kif inħolo il-presepju Malti. Għalek rrit nitfow b'dik il-kelma fil-miliet Malti. Aħna għalek storja zaħira. Da taf kif beda dar ktieb. Mela, kien novembru, kont l-estejt xaħġa oħra l-għana fl-axħar ktieb dwar il-graf, dwar l-ex-vota. U l-Michael għatlu, għara ma tkellimniex bħalissa, għatlu għax invażat bil-presepju, qed nagħmel xi presepju d-dar. U meta jaqra b'Novembru aħna ġiri l-ewwel hemm, is-soltu l-manjera tiegħek, għatlu tix nagħmel iktieb fuq il-presepju. Ma jaħtafniex mill-ewwel għalliva. Għalli jara x'nagħmlu, għalli dan noħorġu ħalih mhux fis-sens ilha, imma mbagħad jew kellu sab xi diffikultà xi ħadd li rrid jagħmel iktieb u mal-estil u jaf li jekk nagħti l-kelma nasal għalija. Mbagħad daħlu fis-serja. Hekk beda bela b'xajta u ħatafni. U spiċċa xogħol serja u sabiħa. Ma rridx nikxef sigreti, imma saġej xogħol jħor sabiħ ta' wkoll. U bl-Ingliż. Bl-Ingliż. Biex kemm jista' jkun inġibu ħafna presepju Maltin u xogħli ta' Maltin dak li huma pasturi, qed tifhem hija. Imma dak il-qudiem kellha jrid issa għandi naqra xogħol oħra x'nagħmlu imma l-qudiem għandna wkoll xi ħaġa għalih. Għalhekk semmejtu jiena il-presepju fil-Miliet Malti. Il-Miliet Malti, però mbagħad hawnhekk għandek taqsima il-presepju Malti. Iva hija. Presepju Malti jiġifieri jiena niftakar minn tat-tfuliti missieri kien jagħmel il-pastur. Kacċatu. Iva. Kellimna daqxejn għaliex presepju Malti. X'inhu mal-elementi? Sewwa. Li huma tipikament jew assolutament Maltin u ma ssibhomx ta' sqallija. Bella, kull bini saqsej dejjem nibda sa tgħallim ta' bl-ammendi, noħroġ bil-preamblu. Illum aħna tlifna il-presepju Malti. Tlifnieh. Imma ma tlifniex. Id-drawwa li nagħmlu presepju. Infatti llum ħafna minn sħabna jilqed fl-aqda ħbieb tal-presepju wkoll. Ħafna minn sħabna jippreferixxu tip ta' presepju ngħidulu bibliku. Orientali, mela jridu pasturi libsin il-libsa tal-Arab. Il-presepju Malti mhux dan kien. Il-presepju Malti l-aqwa tiegħu mal-bidu tal-800. Meta bdew isiru ħafna pasturi bil-kostum Malti għal sit-twil, ir-raġel bit-terħa, bil-milsa u l-mara dak id-dublet. Xogħod minnhom stil Napletans għal. Imma il-mara tara dejja bid-dublet u b'xi fardal hekk magħha. Dak huwa il-presepju Malti. U lanqas dak li xi wħud qed iddaħlu illu nagħmlu razziet. U ngħidlu għal preseppju tradizzjonali mati. Le, etturi passuri tradizzjonali, iva, imma dak mhuwiex il-preseppju tradizzjonali mati, il-preseppju tradizzjonali mati huwa għandek il-grotta, grotta oħra żgħira, ġerament għandek tara xi jagħti għal fuq dak li kienu jista' jħallsu mbagħad jibdew iżidu il-belt, il-pont u x'nafien. Imma dejjem bil-pasturi jew bil-milsa xogħol minnhom bil-kappell ukoll, bis-sidrija u bil-qalzi t-twil u bit-terħa ma' żaqhom. Daku il-preseppju Malti. Dana ngħiduh għax mad-daħla tal-Ottoċento qed mija u xi ħaġa. Bdew isiru il-pasturi ngħidulhom ċip. Dan jaqbel mal-perjodu Napletanu sqalli. Għana ħadna ħafna mill-isqalin ta'. Minna Napletan mhux wis. Meta il-ħaġa bdiet issir popolari ħafna fis-qalja f'Napli, bdiet issir popolari hawn Malta. Imma qabel l-Ottoċento, qabel is-seklu 19 aħna għandna kellna hawnhekk għad baqa' preseppji tal-ġenn ta' stil sqalli. Imma dawn kienu jsiru is-sinjuri li jkun jistgħu jaffordja ftit tal-flus. Oh wara, anke dan l-istess għadu ħieġ dan ma spiċċax l-istorjeti u dal-ktieb, dejjem għadu meħerġina ħattatna f'bieħor għand il-mur naraħ ukoll. Taslim ħareġ wieħed tal-ġien żgħir u passuri tax-xema. U l-Misser Ternalla rott is-salib dak sqalli. Mhux għax sar sqalli, sa saraw Malta, imma bl-influenza minn sqallija. Allura qabel l-1800 kien hawn preseppji hawn Malta tajbin u anke fil-letteratura nsibu wkoll. Patre f'sadni ma allura sal 1617 xi ħaġa. Ma blebla deskrizzjoni. Ħareġ Travelokjor ta' wieħed Daniż u jsemmi preseppju Malti ġo merkanti. Herbert Ganado jisemmi l-persepju ta' ħamma ta' f'1912. Sil-Malti propja ta' kemma. Imma mbagħad meta il-passuri bdew isiru ċip. Allura hom kien jew missier kien jista' jixtri sitta għat-tifel. Għat-tifel allura beda jikber ħafna. Allura ġara hekk ara li ngħidu qabel l-1800 il-presepju kien Malti imma s-sinjuri jew għall-kunventi. Taw f'bozzozz jekk kien tal-ġien zbieħ ta' x-xema. Ej, imbagħad wara, meta jsir passuri ċib, meta dieħel fid-djar. Ma rridx nista' ngħidlek li l-preseppju ma bidix mill-Knisja, iżjed l-ħal popolarità tiegħu mill-pupolin. Aw Malta? Anke barra, anke barra. Mhux skont it-tradizzjoni San Franġesk. Le, ma insomma, San Franġesk għaw minn Marija dik il-ħaġa. Għamel peġentiva, imma mhux preseppju. Peġent. Għax sa żmien il-Papa Clement VII kien seħet il-Miracle Place. Għax kien waqgħu anke għad-diżonesta. Waqgħidhom. Sant'Ant nin rid jagħmilha bi kbira mhux il-preseppju, mal-festa tal-Milied. U għamel peġent. Għax kollox ta' veru kien. Il-preseppju propja beda dak li rajdu ta' fuq mejda, minn San Gejtanu, mill-1517, niftakar għax id-data naqqata ma' Luteru meta waħħal il dak Wurtemberg. U li beda ta' spinta għal preseppju żgħir ta' fuq mejda u biex isir popolari. Imma ma kienx hemm xi moviment mill-Knisja. Nerġgħu insibu moviment ukoll ta' mhux le. Qabel San Gejtanu fil-Knejjes u preseppju monumentali. Imma mbagħad beda jsir popolari fis-saħħa tan-Napletani. Mhux il-popolin imma mir-re l-isfel. Għax Karlu Terzu tal-Burbuni dak wieħed mill-imġiena għall-preseppju. Imma dana ma ninsewx ħejja dana l-istorja jekk magħmula minn ħafna biċċiet nanlaħaq fi żminu. Patri Rocco Dominikan kien iġennu għal preseppju. Kien hemm artisti li laħqu fl-istess perjodu. Ħeda meta nsemmu il-preseppju Napletan, taf min kien ikollu x-xenografu dak. Il-fergola li kien ta' San Karlu, ara x-xenarju jista' joħroġ. Qed niftehmu, kien ikollhom dana jaħdmu magħhom artisti kbar bħal San Martino għad għandu opri Napli, l-ġimil tagħhom biex jivvintalu il-passuri, issa biha kien qed hawn. Li għamil dal-passur? L-ħatmu sa jkollu bħalu ta' biex kun jistgħu jiftaħru. Ara beda mis-sinjuri. Mela Karlu biss għandu jkollu l-pressi, bub dew l-oħra jessi mdeħli, mbat xteret għal-konventi għal-knejjes għal-parroċi. Imma għal-popolin, kif jista jaffordja dak il-ġmil ta' pasturi? Il-popolin kellu jissenna sal-1800, ma ta' bdew jisiru żar u ta' tafuru bil-forma. Kif konna namlu aħna l-mużew baqad ċejpu biex intellu, ma tistax toqtom fuq ħafna. Irrid ngħidlek jiena meta mbagħad pereżempju Napletan sal-1820 forsi laħħaq il-qofor tiegħu. Zbokka il-preżempju sqalli Siċiljan. U bdew jisiru opri żbieħ. Bizzet issemmi il-vakkaru dak kien jagħmel pasturi tal-ġen għad baqgħet minn tiegħu. Ftitilu ma sena ma niftakarix. Għaw malta kienet ittellet wirja ta' Caltagirone minn Caltagirone fl-Istituto Italjano kienu ġewbu l-pasturi kull wieħed elu f'taliri jkun ta'. U niftakar id-disgrazja kienu serqulhom bambin. Imma sqallin kellhom hija s-sistema tagħhom. Il-preżempju Napletan għandek kaos ta' idejat passuri f'xurxin għax l-idea kien u biex issib il-gratta bit-tromba għax l-importanzi mhux in-nattività kienet li jdaħħal ħafna passuri u fejn m'għandux fejn ipoġġihom kien joħloq xi biċċa blata se l-aqwal ipoġġi passur fuqha hekk kien. L-isqalli liha bibliku u ambientali u jħobbu jidaħlu l-erda tat-trabi ta' Betlem il-preżempju sqalli. Aħna Malta ħadna minnhom, preżempju l-kaċċatur minnhom hu. Inti taf li saf tismi fħal Herbert Ganado kien għadhom isemmu s-setti dormienti, ir-riqet tagħna, imma kienu jagħmlu seba'. Saf titilu ħallija meta kienu għadhom jagħmlu l-preżempju ħaj, ma nafx niftakar ħallija l-parroċċa ta' ħaj kienu jagħmlu preżempju ħaj. Kont smajt. Wieħed minnhom semmija ħarġet ukoll is-setti dormienti. Aħna minn aħad dokor x'min sqallija. Kenna superjur Giovanni Schembri, il-mużew, kien dam, kien bil-birgu kien dilettant tal-presi, għandini ħnim nafim kien. Nitkellmu, ġus kien jgħid, konna narma presi kbiri Rabat, il-mużew tal-Rabat, ġus tinsix tagħmel li l-vallata suret in-nies ta', ma kienx toħroġ wiet, il-vallata. Il-vallata. Il-kaskata ra nagħmlu għad tibda minha il-kaskata tfisser anġli miż-żgħira l-bini dan kienu fħalqu. Reġib ġus kien jgħid li ċieko, ċieko di Ġeriko, ma toħroġ, ma kienx toħroġ bil-Malti, għax kollox Taljan konna, qed niftehmu. Aħna l-preżempju Malti ħafna mill-isqalli. Fl-800 bdew isiru rħis u beda jixtiret. U beda durant il-popolin. Bil-gwerra kollox ħadaq għal-isfelu. Mbagħad hija bis-saħħa tas-soċjetà tal-mużew Don Giorgio daħal dik l-imbirka purċissjoni tal-miliet. U kien jgħidilna kien nagħtu fil-miliet nagħtu dejjem premjijiet il kulħadd. Kull min jiġi l-mużew intuħ. Dejjem il-number one kienet tkun il-grotta għażar. Le, il-blata żgħira bambin fuqha għażar. Mbagħad il-grotta għandar u xi preżempji kien jgħidilna ara ma jiġix ħadd il-mużew u rrid joħroġ b'xi ħaġa dakinhar. Kien ikollna xi superjur ħaqlu moħħu. Tfal kien tal-aħħar kien ħobbu jiġu tal-aħħar għandna fina biex jgħidu xi ħaġa. Imma s-superjur xogħol minnhom kienu jkunu jilħilhom moħħhom tkun ma jagħmlu sew tal-mużew dak dinbirek ġlek hekk u l-bwiet mimlijin kartolini tal-miliet. Alla jgħajat il-wieħed jaflu ma jisħoqlu xejn. Imma biex jobdil id-dunġar kien tnexxa daħal idu fil-but bi ta' kartolina. Mur, hej, mur il-bambin birka, imma kien jieħu xi ħaġa. Aħna kellna moviment kbir tal-mużew li kull sena min jaf fejn marru li eluf ta' bambini. Min jaf fejn marru. Għax issir ħaġa imma disposable qed aħna ma nagħmlux preżempju grott li jqumu l-flus. Naqra karta hekk u x'naf imma jkun fih figura. Bizzet, najdak li xot minna, konta rom, wara l-ewel xita, konta rom mixin fitri, ek malwit, jarbom barra. Imma dak il-maġiku, maġiku, maġiku. Jena niftakar u l-pjaċir mux taħħom, anka aħna ninkunu narbu. U jek ma tkun xem, ma temmix il-fizjonomija ta' tfal ta' jini, ħajarax sajmissu, u għu moment maġiku, jissinna dak il-missu. Jajjotu, ejja ġo, tawni fenek, ejja naqra, daka, uwa ħaġa, uwa, nispiegabli, li t-tifel sajjuhu xa ħaġa. Il-ġest li jinti jettar. Ejva, ejva. It-tifel et jieħu dak il-valur. Il-lotja, il-lotja, ija sabiħa. Kienem żmien ukollu mhux kollox jinbidel u llum indaħlu kodba, indaħlu statwi. Imma l-preseppju baqa' il-grotta baqgħet u l-dak baqgħet ukoll. Darba minnhom Patri Stifnu jirrakkonta li kellhom superjur, darba minnhom tellalhom arlox tal-but tal-itfa' baqa' jsemmija jedin qed tifhem. Imma insomma Voltieri fil-miliet koll u dan kien dan jirrifletti. Kem ħadem il-mużew biex inxerdu. Iva. Pero mill-1986 law, twaqfet laqda ħbib tal-presepju. Għawdex twaqfet sena qabel. Imma nista ngħidlek, jiena sena wara dħalt mill-1987 bdejt inkun iżjed mitħla tal-għaqda. Għax naħdlek kemm il-darba morna nagħtu l-lectures nurhom kif tagħmel preżempju x'naf jien hi. Għamlet ħafna ġiet laqda tagħna b'mod speċjal dik il-famuża wirja ssir kull sena ta' San Franġis. Ejja ikun saret ħaġa li wieħed jistenniha. Eluf ta' jmorru ta' b'mod speċjali ta' turisti. Iluf jimurri għara għat tifa. Li sar moviment. Najdu illi mi wara l-gwerra. Law kien hemm xi biża li qed joqgħod imma raġaħa kien raġaħa l-ħajja u llum qed jixtieret ħafna. Ġo, għandek section inti, għandek taqsima sħiħa hawnhekk u semmejta l-arkeoloġija tal-preseppju. Għaliex arkeoloġija? Dejt, kif beda? Kif beda ma bedix? Kif beda? Għandek salu 300 sena ta' knisja, dal-persepju ma jisemma għatta. Għax kien hemm il-persekuzzjoni ta' Ruma tinsiex. Però niżlu fil-katakombijiet, bdejna naraw kultant naqra tpinġija ma persepju xejn. Li hija da żgur. Dan l-istess qed ngħidlek, dan ma kienx moviment mill-knisja minn fuq għal isfel, dan kien moviment minn isfel għal fuq. Però mbagħad bdejna naraw dan il-moviment hekk fl-Ewropa u fl-Italja, kollox minn hemm ħareġ, mill-Italja biss ta. Ejja, bdew isiru opri pereżempju slat il-maġi ma' dan il-monument. Imma mhux pereżempju. Santa Maria Maggiore bidi kien hemm il-bennina ta' Ġesù jew biċċa minna u mbagħad għamlu statwi. Imma kbar, mhux tgħidlu pereżempju, imma statwi biex juru l-maġi mal-Madonna saġa fuq il-bambin. U beda dieħel bil-mod għalhekk se jaħtilha l-arkeoloġija jekk meta san fittexxin dan l-imbierek pereżempju meta beda. Għalhekk qabel semmejtla kien il-San Gejtanu fl-1517, imma bdejna u l-ewwel hemm jiżdiedu ma xi pulptu. Ta' Pisa, per eżempju. Della robbja għandu xogħol tal-ġen. Mistiċi n-nattività tiegħu hija mistika vera. Tħoss dik il-ħlew hekk fuq ċeramika issa minqarb iċ-ċelesti l-Lufre ta' kopja tiegħu wkoll. Ma rrid ngħidlek jew mhux pereżempju beda hekk statwi għalihom jaħadmu għalihom. Sakemm imbagħad bdejna l-iżjed mingħajr minn San Gejtanu biex jieħodha kontra Lutieru. Niftehmu biex ir-ribatt tinsiex aħna kellna r-riforma u l-kontra-riforma u l-Ġiżwita ħadmu ħafna wkoll fit-tixrid tal-preseppju biex juru l-umanità ta' Ġesù wkoll. Niftehmu hija dik aswit ħafna bħalma swit l-intervent tal-Franġeskani fl-Amerika. Dak ukoll fejn marru ħadu l-preseppju magħhom dak. Mhux preseppju, jekk imma ħadu biex ixertu l-preseppju hemmhekk, anke l-Ġiżwita ħadmu ħafna. Mela rridu nistennew biex ngħidu l-preseppju, għalhekk semmejt arkeoloġija bdejt fejn san fittexi, x'kienu l-ewwel idejja ta' preseppju. Għalihom l-abbis kienu jissemmew passuri fil-bidu, Madonna San Ġeżep biss. Barra oħmara daħlu mill-ewwel. Il-maġi kien hemm nagħmel tlieta, kien hemm nagħmel tnax. Ġewwa kollon fejn sejjer il-Papa dar-ħar. Hemmhekk baqa' jissemmaw ħafna l-maġi. Biex beda nieħ lin il-pasturi mbagħad bil-mod il-mod. Biex tieħu x-xena ngħiduna aħna pastorali sewwa affarijiet li għandhom x'jaqsmu kif kienu jimmaġinaw id-din il-birka grotta tal-bambin. Però kellha nistennew imbagħad sewwa s-seklu 16 biex beda jsir pereżempju kif nafu aħna hekk semmejtlek il-San Gejtanu. Sa dan it-tant ġewwa sqallija kien qed isir xi ħaġa wkoll. U jgħidu illi l-pasturi bħala pasturi bdew fis-qallija u ma bdewx f'na qabel ta' nabli bdew. Imma meta nerġgħu nsemmilek il-preseppju sqalli, kien hemm wieħed papali dan huwa patri tal-mini min għajdulhom aħna m'għandniex minnhom ma' Malta. Papali kien kun jom imma kell preseppju tiegħu papali kien ikunu ta' żbieħ immens. Ma nsibx referenza li dan ħadem preseppju għal Malta fit-triq Lejoni. Il-Furjana. Imma disgrazzjat ma sib xejn. Fl-elf wasal sa l-elf fara 880 ħadmu, imma ma sib xejn sar minnu dan l-imbierek. Muri ħasa bnedmin kieku kienu jafu ta' minnu dak il-preżempju ara xi jqum illum. Staqsejt ix-xu ma baqħat il-min tistaqsi. Ħadem hawn Malta wkoll. U l-preżempju tiegħu imxer din għandu qed ta' modika tal-ġins kemm huma sbieħ. Et niftema jivoddiri wara 500 un bat wara jifħabu, bdew jishtirdu. Kifet lek l-ewel Napli, un bat mizzer sqallija, un bat reġatela għal-fuq, għat Tirol, u beda jishtirit l-awolem mal-Europa ta' fuq. Tifem, imma un bat il-Germanizi ħadmu użet mit-Taljani, meta ġi l-periodu ikraħ tal-gwerer, il-Germanizi bdew jishru kem jifilħu, pasturi, napletani. U l-lum għandhom mużej ġewwa Innsbruck u x'nafien u Munich il-ġimil tagħhom il-Ġermaniżi. Però jibqa' l-fatt li l-aqwa eżempju ta' preżempju Napletan huwa ġewwa Ruma fil-Bażilika San Kosma u Damjan. Li anke hemmhekk disgrazzja me għaflej tifajf kont qiegħed jemin mort is-soltu biex narda l-imbierek l-ħejjel patri għalli m'għadniex inħallu ħarmat għaliex serquna. Ta' Kazerta, ta' Karlu Terzu, tal-Burbuni, serqu u wkoll. Illum xaċqaw? Għax, dak li qabel kien jinbih bis-soldi, illum qed iġibu eluf ta' liri, il-famużi passuri napletani. Ħasra, da s-sew. Ħasra. Qabel ma jgħaddi l-ħin għal kollox. Nixtieq nagħmel osservazzjoni, ġew, meta kont qed naqra l-ktieb jiena. Laqtuni ħafna affarijiet sewa fih. Però kien hemm parti li fejda bħalissa xi saħin li qrajtu l-ktieb illi tagħti l-atmosfera fid-dar illum kieku kellu jinħadem il-preseppju. Iva. Għandek il-ġenituri qed jaħdmuh mal-uliet. Oh, kemm tesswa. Il-preseppju qed jiġbor il-ġabra tal-familja. Eżatt. Kem tiswa dik hija. Kem laqtitni fiha din. Isma' storja żgħira. Darba kien hemm missier. Kien ilu jgħidli, hija ġus ħalli tarab għax it-tifel qed joħodli rasi. Missier qed jagħmel preseppju d-dar. It-tifel ejja prif, ejja ħalli tarxejja milli missieri, ojja biex nagħta mort. Dan l-imbirak preseppju grotta kienet qisha kaboċċa. Imma dik is-sena l-isbaħ preseppju tad-dinja. Kien ta' dak it-tifel, għax għamel ulu l-papa. Din iva hija dinna dejjem inħajjar jiena, m'hemmx isbaħ minna, għax qed inħoloq xi ħaġa fil-familja. U qed nittrażmettu għal quddiem. U naħseb huwa ħsieb sabiħ li niefu bih dan illi l-preseppju jaqgħad iktar il-familja. Ġew nirringrazzjawk li rġaj ġejt għarraba darba għaw fuq dan il-programm biex taqsam ftit mill-esperjenzi sbieħ tiegħek tal-kultura. Ma s-semmija tagħna. Nirringrazzjawk. Meta niġu biex nitkellmu dwar il-bidu tal-preseppju f'Malta, niltaqgħu ma' Elfin Top, għar-raġuni li għandna ftit wisq dokumenti li jistgħu jagħtuna xi ħil dwaru. Ngħidu mill-ewwel li dan l-istudju li hu l-ewwel wieħed fin-natura tiegħu jieħu xi ftit fit-tul mhux ħażin. min jaf jekk il-qoddim forsi jagħti fiċċi daw l-ġdid li jurina żjed dettalji dwar kif beda l-presepju f'Malta. Għandini fem li t-tifkira ta' t-twelid ta' Ġesu kienet minn dejjem iċċelebrata f'pajjiżna bil-funzjonijiet tal-liturġija. Jekk f'pajjiżi oħra b'mod speċjali fis-qalija kienu jisiru ċelebrazzjonijiet fil-festa tal-miliet u bil-preżenza tal-presepju wkoll, ma narax għalxiex ma kienx isir l-istess f'Malta. Nafu bir-rabtiet li kellha Malta ma' s-qalija, billi kellna l-istess ħakma fuqna mir-re ta' Spanja u l-isqof ta' Malta kien joqgħod hemm ukoll għal sekli sħaħ qabel ma ġew il-kavallieri f'Malta. Ikolna nammettu li sas-seklu 16 ma nstab li b'daħjil ta' xi għamla ta' presepju għalkemm għall-ħabta tal-aħħar ta' dak is-seklu kien hawn f'Malta għamla ta' wieħed bl-istatwi tal-injam u li forsi xi darba dan kien fil-kappella ta' Rikażli li kienet iddedikata lil San Nikola. Illum baqa' biss il-Madonna u San Giuseppe minn dak il-presepju li jidru li huma xogħol Taljan u li nxtraw mingħand rigettier fl-1923. Meta rajtom l-ewwel darba sebiti fil-palazz tal-Inkwiżitur, it-tnejn kienu fi stat avvanzat ta' ħsara minħabba s-susa. Kienu mikulin biha. Sar xogħol ta' restawr fuqhom u llum jidru bil-ftit żeba li baqa' fuqhom għal-wiri fil-Mużew tal-Arti il-Belt. Xorti ħażina meta żort din il-kappella xi 10 snin ilu, ma stajt insib l-ebda ħil dwar dan il-presepju li jfakkar li xi darba kien hemm wieħed. Lanqas mal-ħitan ta' barra ma stajt insib xi graffit li forsi seta' juri xi fdal ta' presepju, jew xi referenza għalih taħt għamla ta' graffiti għalkemm sibt minn dawn ta' bastimenti u tal-qluħ. Dak it-tarif ġejna fit-tmim program ieħor minn din is-sensiela Kullana Kulturali, illum iddedikajna il-programm lill-ktieb ieħor ta' Joseph Muscat, il-presepju fil-Miliet Malti. Appuntament għal magħkom semmija għal bħalum ġimgħa fl-istess ħin, grazzi li inqagħdtu magħna, insalmulkom.